سورة البقرة درس نمبر 12. الله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء ويخد الأدم عليه السلام تأثير دسون منه كلها تأثير دسون منه ثم عرضهم بيأي فشكرو دين منه لرا على الملائكة فبرشتو ماندي فقالنو الفرشتو أويل الله تعالى أنبئوني خبر را كيمالا بأسماء هؤلاء بن منو لدي سيزنو إن كنتم صادقين كچري ايتا سرشتوني. سورة البقرة دوهم باب دلومبئي اسے او پده دوهم باب کش پغم خبرا بیانی گی د کیف تکفرون نش پغم خبرا او پده کی نعم اربع ذکر کی گی سلور نعمتونا یو تاسو لمی جوان در کرده ده دویم د زمکی سیزونه مې ستاسو د پاره د پیدې ګرځولې دي درې ستاسو د پلار مې تعظیم کړې ده په استخلاف سره ستاسو د پلار مې تعظیم کړې ده په سجده د پرشتو سره ستاسو د پلار مې تعظیم کړې ده په تعلیم الاسماء سره او څلورمه خبره ستاسو په پلار مې رحم کړې ده په قبولیت ته توبې سره دا څلور خبرې د نعم اربعه الله تبارک و تعالی بیانای نو یو خبره ذکر شوا چې وای تاسو نش او د نش نمشتکړی دویمه خبره ذکر کیږي چې ذکر شوا چې د زمکی سوزونه مستاز د پاره د پیدې ګرځولې دي دریمه خبره او ذکر کیږي د آدم علی السلام چې تاسو د پلار می تعظیم کړی دی پسو خبرو باندې وګورئ ورته نو هغه خبره بیانیږي یو د هغه خبرو نه دادا چې تعلیم علم مې ولا ورکو او دارنګي استخلاف مې ولا ورکو چې هغه پسې دا هغه نسل را روان دی فیدر فیتر د قیامت پورې نو استخلاف نو د استخلاف خبره روانه وا په هغه کې لغوی تفسیر زکوما بیا ان شاء الله د علم آدم الاسماء انا ان شاء الله په دې باندې بیا خبره روانه زمونږه خو دلته صرف خلیفہ معنی لغونه بیان پاتې هو یا درس وګدیدو نو د دې وجنه د درس وګدیدو د یری د وجنه ما خبره پوره ونکړه. ابن قیم رحمت الله علیه لیکي الله تعالی هو خلیفہ العبد لان العبد يموت فيحتاج الى من يخلفه في الاهل. ابن قیم رحمت الله علیه لیکي چې الله تبارک وتعالى دا خلیفہ د انسان زکه چې په انسان باندې مرگ راځي انو دا چې مرگ پی راځي نو دی دی خبرې ته محتاج دی چې دنه رستو دی خلیفہ نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د انسان خلیفہ دی. ابن قیم رحمت الله علیه مخکې لیکي فلا خلاف ان المراد به آدم و ذریته وی په دې کې خلاف نشته چې د دینه مراد څوک دی آدم علیه السلام او اولاد داغه و جمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جعله خليفة أم من كان قبله بالأرض وإيكا چرد خليفة معنى نائب واخلي نو طول جمهور مفسرين مخي أو رستاني پده متفق دي چه دا آدم علیه السلام نائبو خدا آغا چاناو چه دا مخي دنیا کی حسيدل آغا سوکو بعضی علماء کرام ویلی دي چه آغا جناتو چه غی پده دنیا کی حسيدل اللہ علا وخور کردهو او بیا غی ویني تو اکړه او پسادونه وکړو الله تبارک وتعالى خلیفہ وګرځاو څوک آدم علیه السلام یې خلیفہ وګرځاو بدل د چانه بدل د هغه چانه چې مخکې په دې دنیا کې اوسېدل. بیا ابن قیم رحمت الله علیه لیکي وهو الذي جعلكم خلائف في الارض فليس المراد به خلائف عن الله وانما المراد به انه جعلكم يخلف بعضكم بعضا. دې دا معنی دانه دا چې تاسو د الله نائبان یې بلکې الله تبارک وتعالى فرمای چې اغه ذات الله تبارک وتعالى چې دی وګرزول ایتاسو لرا یخلف بعدکم بعدا چې پاتې کیږي بس تاسو نو رستو بازه د بازو نه یو بل پسی نو مراد ته نه دا اغه دلتا دا اخلی او بیا وی او فرمای چې یخلف بعدکم بعدا فکلما حلق قرن خلفه قرن الى اخر الدهر مطلب دا چې یو پیړی مري نو دا غي پسی بل پیړی را روانه نو چې بل پیړی را روانه نو دغه چې دا مرګ پی راغلی دغه پیړی دا غي نه دا پیړی خلیفګان وګرځیدل دا غي نه په دې دنیا کې دا غي په ځای باندې اوسېدو د پاره تفسیر ماوردی اغلی کی وفي خلافت ادم و ذریته زو و ذریته ثلاثه اقاویل تفسیر ماوردی لیکي چې دو خلافت په استخلاف د ادم علی السلام کې او د اولاد د دکې درې اقوال دي احدها یو دا غینا انه کان فی الارض الجن یو دا غی اقوال دریو نه دادا چې په دنیا کې جنات اوسېدل مزمکه باندې فابسدو فیها وسفکت دما نو دی یو بلوینی توی کړي او فساد یو کو په دنیا کې اهلكوا فجعل ادم وذريته بدلهم دا ابن عباس رضی الله تعالی عنه قول تفسیر ماوردی راغسته دي اغه وی چې دی کله فساد پزمګه کې وکاو او ویني توی کړی نو دا غي پزای باندې ادم علی السلام او دا ادم علی السلام اولاد الله خلافت ولا ورکو او دی خلیفګان وګرځول پزمګه کې دویم خبره مونږ ویلو چې درې اقوال لري پدې کې نو یو قول ذکر شو دویم قول دا دی او دویم معنا وثانيا انه اراد قوما يخلف بعضهم بعدا من ولد ادم مراد دین دا دی چې د ادم علی السلام اولاد چې پیدا کیږي نو چې کم مخ کیږي نو دا غینه به روستو د ځان نه روستو نور خلق پری دی نو یو قول چې هغه دا پیش کوي د دې په اړه کې دریم قول دا پیش کوي لکه څنګه چې الله داوود علی السلام په دنیا کې ورته وی او په قران کې هم سورۃ الصواد کې وراشي ان شاء الله یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض اے داوودا تما وګرځولې خلیفہ پاتې کېدونکې پسمګه کې او دارنګي حاکمیت مې دل درکو بادشاہت مې دل درکو نو پخکم بین الناس نو ته فیصله کو په منځ د خلکو کې بل حق په حق سره نو د خلیفہ نه مراد سره مامور کول اے داوود علی السلام تمام مامور کړي د پاره د خلکو چې تدری پیسې لیکوا نو خلیفہ معنا د مامور کولو چې تمام مامور کړي پدې باندې نو دا د دې متعلق د علماي کرامو او د تفسیرونو حواله وي اوس د قران حواله مونږ درکو د قران حواله سړي الله پاک فرمایي په سورۃ المریم کې یو کم شپیتم نمبر آیات کې فخلف من بعدهم خلف اداعوا الصلاه معنا د خلیفہ او د خلافت سو چې په سورۃ المریم کې الله فرمایي چې پاتې کړو رستو د دینا نور خلق نو خلیفہ او خلف په معنا د پاتې کېدو په دنیا کې دارنګي سورۃ الاعراف کې الله تعالی 129 نمبر آیات کې فرمایي ويستخلفکم فی الارض خلافت می درکو تاسو لرا اے دا اولاد دا آدم علیہ السلام ټول تا منگا تاسو ټول دیو بل په دنیا کې کم دینو دیو د بل په ځای پاتې کیږي په دې دنیا کې ويستخلفکم فی الارض پاتې کړی تاسو لرا الله تبارک وتعالی پزماګه کې دارنګي سورۃ النمل کې هم الله تعالی فرمایي 62 نمبر آیات کې ويجعلکم خلفاء الارض وګرځولې الله تعالی تاسو خلیفګان پزماګه کې محاسن التاویل هم دا معنا کړی دا ما او دارنګي چې داوود علی السلام تک معنا مراد د مامور پسمکه کې او ابن کثیر رحمت الله علی هم دا معنی ذکر کړی دی نو دا د قران حوالی وی او دغه په د مفسرین علماي کرامو حوالی وی وعلم ادم الاسماء او خود ادم علی السلام تا تاثیر د سونمونو الاسماء كلها تاثیر د سونمونو آیا دلتا نا مراد ادم علیہ السلام لا الله تبارک وتعالى د کانما یکون علم ورکو نا بلکې د دینه مراد سدی د دین مراد چې آدم علی السلام ته نمونه او خودل نو څه مطلب چې آدم علی السلام ته او خودل او پرشتو ته او نه خودل نو چې پرشتو ته او نه خودل او آدم علی السلام ته او خودل نو چې الګ په امتحان کې کینی او تعالی د اتم جمعات د لسم جمعات کتاب نی ورکړي اوب د سنه وای اخو نشی ویلی دا خو امتحان نشو چې ګنې الله تبارک وتعالى آدم علی السلام ته خو له پرشتو ته چې تاسو ته زنه خیمه او هر کس تاسو امتحان اخلم مراد د دینه دا دی چې په آدم علی السلام کې اثر د دې سيزونو چې په دنیا کې دي نو آ انسان ته ضرورت نو دی د هغه په علم باندې پوي او پرشتو کې د غسیز د سر نشته نه لکه مثلا او به راوړي نو آدم علیہ السلام وی دا تندما تین پرشتو تو سپتا جی دا تندما غیب که تندشتی نا دا رنگی خوراک نو خوراک آدم علیہ السلام وی چی دا لوگ ختمی نو اثر دا غسیزونو اثر دو سونمونو مطلب دا چی آدم علیہ السلام دا انسان تا چی کم ضرورتون دی نو پا غیبان انسان فویدو اغا دا غی نمونا او دا غی علم دا تپوس کولو نپس ذکر کن او چې د پرشتو نه تاسو شو نغې موږ ستند سه پیژن اغه خو تند پیژن نه لوګه موږ سه پیژن لوګه خو اغه مند راځي نه نو د دې وجنه انسان ته چې د کوم سيزونو ضرورت او اغه سيزونه ورته او خود آدم علی السلام ته دانه چې د ټول سيزونه ورته او خول او د کله نه مراد کلی عرفي کلی عرفي دی کلی عمومي نه دی چې د هر یو سیز علم یې ولورک نو که بیا د هر یو سیز کانه ما یکون چې خلق څنګه وای نو آدم علی السلام لخو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې تعالی ما کوم سیزونه درکړو نو دا غي نه مراد څه شی دی هغه سیز دی چې د انسان هغه ته ضرورت راځي نو چې کله آدم علی السلام ته دا غي ضرورت او هغه سیزونه باندې هغه فائدو نو آدم علی السلام لا هغه ورکړو نور کوم خلق د دینه مراد کله ټول اخري چې د ار یو شی علم ولا ورکو نو بیا خو مطلب دا چې آدم علی السلام په علم غیب باندې فویدو نو په علم غیب باندې آدم علی السلام خو نه فویدو علم غیب خو صرف یو خاصه د الله تعالی دا او الله تعالی په قران کې فرمایي لا يعلم الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون الله تبارک وتعالى سره علم د غیب دی او نور چاته دا پته نه لګي چې موږ به خطا پیغمبران دي که ارسوکتي اغه چې کوم دین په خپل ځان ما نه پويږي چې موږ به کله د قبرونو نه راپاسو دا علم یو الله تبارک وتعالى لره دي دا رنګ د نبی علی السلام نه ته پوښونه شوې دي د قیامت په متعلق نو چې د قیامت جبرئیل علی السلام راغی او په مسجد نبوي کې ناستو نبی علی السلام او ته پوښونه ته وکړه د اسلام هغه جواب ورکو دا رنګ د ایمان ته پوښونه ته وکړه هغه جواب ورکو د احسان ته پوښې وکړه هغه جواب ورکو چې ته مت ساعه کله وی قیامت هغه مل مسؤول اعلم من السائل وې د چانه چې تپوس کیږي هغه د تپوس کوون کینا زیات پدې معنی نه دی په دې علم ما ته نشته وې هغه نه خیراته وخایا هغه نه خی بیا نبی علی السلام ورته خو درې چې نه خی بیا دای د قیامت نو مطلب دا چې علم کلی ولا نه دی ورکړی چې کنه د ار یو سیس علم یې ولا ورکو بیا دغه نمونه ثم عرضهم یې پیش کړ دی نمونه لر علی الملائکه پرشتو معنی فقال انبئوني نووي خبر را كيمات باسماء هؤلاء كنمون د ديسيزونو ان كنتم صادقين كچريي تاسو رشتوني كچري تاسو واي چيرت انسان ولي دنيا ته ليغي نو الله تبارك وتعالى ويزا د انسان سره چکم علم تعلق لري داغي خبر مال راکي ناغي خبر خور کول نشو نو ک تاسو په دې خپل خبره کی رشتوني اي نو بیا ستاسو دا ور اختیار ده چې انسان ملیگا خو الله تبارک وتعالى وی چې انسان لګم ما ته فتا ده نو پرشتو سوې د ځان نو سنپ دې علم غیب کوي قالو وی پرشتو سبحانك پاکی ده تعالی را لا علم لنا نشته دې علم من لرا الا ما علمتنا مگر اغه علم چې تا من لرا کړی دې انك انت العليم الحكيم یقینا تپوا او حکمت والے نه پکې پرشته د خپل ځان نه د علم غیب چې مونږ ته بغیر د اغه علم نه چې تا مونږ لرا کړی دي نور مونږ سکه نشته د دې وجنه چې د دین یو مسله او یو حکم راشي او یو سړی د هغې د مسلې د بیانولو نه او د هغې د تفصیل نه خبر نه وي، نو دی به څه کوي؟ پکار دي چې د لاعلمه اظهار وکړي چې زه په دې مسله باندې نه پوهېږم، چې د اهل د پیتوې نه او تا کې د پیتوې هغه لایقت نه چې کومه پیتوا تا نه غوښتې شوې ده. نو مثال یې که ته په هغې پیتوا ورکوې نو ته خو ړوند دی، نو ړوند چاته لار خولی شي؟ ړون خو چاته لار نه شي خولی. نو د دې وجه نه عام طور منګه تاسو په پښتو کې هم دا هر چاته مثال یاد دی، وایي نیم طبیب خطر ایجان او نیم ملا خطر ایمان. چې نیم طبیبي او دی پس نه پوهېږي، نو کله کله انسان د هغه د هغه غلط علاج د وجې نه تکلیف ورته میلاو شي. دغه رنګې ملا چې په مسله باندې نه پوهېږي او هغه وایي زه په دې پوه یم او تاله جواب در کړي د خپل طرف نه، نو دا خطره د ایمان جوړېږي. د دې وجې نه هغه حدیث عبدالله ابن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم بقبض العلماء ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم ابقي عالما. تر دې پورې چې دې حدیث کې د دې خبرې ذکر کوي چې الله تبارک وتعالى د سینو نه د خلکو نه علم نه راکاږي. الله تبارک وتعالى د علم د راخکولو د فارسي کم علماو چې هغې علمونه کړي په هغې باندې خپل ژوند د دنیا تیر شي او هغې وفات شي. نو چې کله هغې وفات شي حتی اذا لم یبقي عالما تر دې پورې چې یو عالم بیا پاتې نه شي اتخذ الناس رؤوسا جهالا نو بیا خلق چې کوم دی هغه مشران اونیوي هغه څوک چې هغه جاهلی په سوئلو په ابتو بغیر علم په دولو ادولو. نو هغې نه تپوسونه شروع کړي هغې بغیر د علم نه خلکو ته مسله بیانوي او علم ورسره نه وي. نو چې کله علم ورسره نه وي او دې خلکو له پیتوې ورکوي نو په خپله هم ګمراه شو او نور خلک یې هم ګمراه کړه. دا متفقون علیه په بخاری او په مسلم کې دا حدیث راغلی دی. یو مسله ده ما نه تپوسو شو، ما ته پته نشته زما ساجت دی چې زه تعالی د خپل طرف نه اوس جوابونه در کوم نه. که ما ته د مسلې لپاره قرآن کې آیات معلومی، حدیث معلومی، د علما اقوال معلومی، یا یو مسله نوی راغلی او په هغې باندې مجتهد ائمه څلور واړو کې که ارسو کې او دارنګې محدثینو کې که ارسو کې او هغه سره پې اغه دلیل تا سره وو تا په پیش کا خوري راخله او که دلیل سره نینو بیا ولې هغه کار کوي چې په خپل هم گمراه کیږي او بلوم د ځان سره گمراه کوي. د دې وجه نه د پوکهاو په باره کې راځي چې کله به دا غینه تپوس شو د مسلې ناغي به وي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. یا الله زمون سینه دې خبره ته کولا وکي، یا الله موږ له توفیق راکې، یا الله تبارک وتعالى چې موږ دې خبره ا دیتا پورا پورا ذکر وکو او د دې پورا پورا جواب وکو او د دې پورا پورا حل دی تراو باسو اغي بد الله تبارک وتعالى په حضور کې یریدل او سوال او دعا به غختل د دې خبره ده پاره. قال نو فرمایل الله تعالی یا ادم اے ادم ام بهم خبر کدی لرا به اسماء ام پدمون د دې سيزونو فلما ام باهم نو هر کله چې خبر کدی لرا به اسماء ام پدمون د دې سيزونو قال نو فرمایل الله تعالی لم اقول لكم انو لما تاستا اني اعلم غيب السماوات والارض جز پوائم په غيب د اسمان نو او د زمکي واعلم پوائم ما تبدون هغه چ پټوي تخکار کوي تاسو ما كنتم تكتمون هغه چ تاسو پټوي. دلته الله تبارک وتعالى چې کله د ادم علی السلام نه تفوسو کو هغه غ نمونه واغست دل د کوم سيزونو نمونه چې وو او بیا د پرشتو نه تفوسو کو نو پرشتو د لایلم اظهار وکړه چې الله مونږ ته خود دې سيزونو د اثر پته نه لګي. نو الله پاک ورته وویل ما تاسو ته پته نشته چې زه په غیب د اسمانونو د ځمکو باندې پوهم او ما چې د کوم مقصد د فاره زه لېږم هغه مقصد تاسو ته نه دی معلوم چې د کوم مقصد د فاره زه دا انسان لېږم او زه په پټو او په ښکارو باندې خبر یم. مطلب دا چې الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم شوی دی دې خبرې او الله تبارک وتعالى نه تاسو زیات پوه نه یی بلکې تاسو لچ الله تبارک وتعالى څومره علم درکړی دی هغه علم مطابق چې کم دی نو تاسو ته معلومات شته خدا غی نه اخوا چې الله ته کوم معلومات دي نو تاسو په نه پويږي نو نفي د علم غیب شو د چانه د فرشتونه نو خلق راغلل نن په دنیا کې وګوره ها چاله رواني ویره پلان کې لزو هغه موږ نه شې روک شوی دی نکتوري دارنګي ها تلې توري او پاره کې دا غي پټوان راوزی او سوک سکی سوک سکی په خوا خو به ډیر خلک دوکا کو اوس الحمدلله سناس خلکو کې پورا غلی دا خلک پوه شو خو بهر هل لا اوسم دغه جهالت زمو په ملکونو کې شته نو د قران د تعلیمات مطابق پرشتو ته وګوره اغي د علم اظهار کوي نه یا بلکم کو جادي چای د علم غیب داوا کوي او ان شاء الله په دې باندې خو ډیر آیاتونه دي خو د درس ته وګدوالي وګدې دوه وجنا منګه غایا تونه ان شاء الله په بل وخت په علم غیب باندې براواړو او بیا به تاسو ته پته ولګي چې وګوره قران کې الله تبارک وتعالى نفي د علم غیب نبی علی السلام د ځان نه خپل کړی دا دارنګ پیغمبران ټول چې راجمه کې سورۃ المائده 109 نمبر آیات کې یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا ټول پیغمبران به وی الله مون ته پته نشته انک انت علام الغیوب یا الله تب غیب باندې وای مونږ ته پته نشته نو پیغمبران په خپل د ځان نه اغي نفي کوي د علم غیب دارنګ جنات ته ځان نه نفي کوي د قران تعلیماتو مطابق دارنګ سليمان عليه السلام تخت په پاواتو پوره د بلقیس ته حکومت نه خبر نو او مولا چرغک ولا خبر راړي دارنګ ډیر واقعګان دي نو په هر حال انسان لدا عقیده ساتل پکار دي چې علم غیب صرف خاصه د یو الله تبارک وتعالى دا او د بل چا د پاره دا ثابتول دا شرک او کفر دی. وعلم آدم الاسماء كلها ويخد الادم عليه السلام تا نمونه تاثیر د سو نمونه ثم عرضهم بیا پیش کړ دي نمونه لرا على الملائکه په پرشتو باندې فقال انبئوني نو فرمایل الله تعالی چې خبر را کوي مالا باسماء هؤلاء په نمونه د دې سجنو ان كنتم صادقين کچری تاسو رښتونی او دا چې کما کولی عرفی او د کولی عمومی خبره منګه وکړه نو دې معنی آیاتونه دی په قران کې چې الله تبارک وتعالى سورۃ النمل کې فرمایي او اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم بلقیس چې هغه بچاینه وا باغه خلقو باندې الله تبارک وتعالى او ما ولا حکومت ورکړو او ما ولا هر یو سیز ورکړو نو الته د کله د کله نه مراد څه شی دی اوتیت من کل شیء د سلیمان علیہ السلام حکومت ولا ورکړی شوی نو ورکړی شوی ولا کنه نو ارزای کی بده قران کې چې کله کل راشي نو ارزای کی بده مراد نه اخلي چې ارسه علم آدم علیہ السلام لورکو نه بلکې دا کل عرفی دی او کل عمومی نه دی فقال انبئوني نو فرما وعلم آدم الاسماء ويخد الادم علیہ السلام تا امداد دی کنه وعلم آدم الأسماء كلها ويخد الأدم عليه السلام تا الأسماء كلها تأثير دسون منو ثم عرضهم بيأي پیش کر دي لرا على الملائكة پا پرشتو ماني فقال انبئوني نو فرمائل اللہ تعالى خبر را کئی مالا بأسماء هؤلاء پن منو دا دي سيزنو ان كنتم سوادقين کچری ایتا سرشتوني قالو نوی دي سبحانكا فاکی دتا لرا لا علم لنا نشت دي لم منگ لرا إلا ما علمتنا مگر آغا چتا منگ لرا کرده دي انك انت العليم الحكيم يقين انت بوا وحكمت والاي قال او فرمائل الله تعالى يا ادم اي ادم انبئهم خبر كديلرا باسمائهم كنمند دي سيزنو فلما انباهم الكريج خبر كديلرا باسمائهم كنمند دي سيزنو قال او فرمائل الله تعالى الم اقول لكم انوي لما تاسوتا اني اعلم غيب السماوات جزبوين پپټو داسمان والارض يدزبكي واعلم ما تبدون او پوهم پاغه سمانه چې تاسو ښکارا کوي وما كنتم تكتمون هغه چې تاسو پټوي.